بسم الله الرحمن الرحيم سورة بقرة سلور سوا اول حصہ کے اثبات توحید و اوغد باب نوا دو حصہ کے اثبات رسالت و شپگو آیاتنا اپائے کے ناحس رازن و دائے جوابنا مفصل بیان شو ندے دینا دریم حصہ دو سورت آفدے کے مضمون دو جہاد خیر جہاد دو پارا دری مناظر خیر اور منزل کے دا مجاہد ونن تازیب الاخلاق چھو مجاہد باول قل اخلاق خیستہ کئی زان بطرین کئی زان با برابرین داغین و قص بیا دا ملک اصلاح کئی دا مجاہد ونن تازیب الاخلاق دا پارا لس صفتون بیانی پیائیت کے فی لس صفتون کے اول پینزو تعلق دا عاقدی سر رازی او بیا پینزو تعلق دا آمانو او دا جوارحو دا بدن سر راجی پر پینزو بانی اقبل عاقدہ جوڑا کا او پر پینزو بانی اقبل عمل برابر کا مجاہدہ نبیا جہاد لگا چھ پلسو چپتنو برابر شے اٹھرین شے نبیا دے منزل کے سیاست المدنی دا ملک دے اصلاح پارا سنور قوانین دی بیا سنور قوانین دا ملک دے اصلاح لپارا یو قانون نمل بالا سمیگی جاب بالا کیگی چا ملک دے امن راشی او بیادرے منزل کے تدبیری منزل دو کورنے اصلاح چا کور دے گل بلنے کور تری پریشانی دا کور دے نواری جال لے نو مجاہدہ تبس جہاد اکی بچی دی گڑ وڈ دی خضر گڑ وڈا دا کور کابینا صحیح ندا نو تبار و تیش ملک دی صحیح ندے خلق دو بانے در رج رائیو ڈاکے کئے مکہ دشکو وز در رج نو تب اسے جہاد دیوخوا جہاد دے دیوخوا بچی بے آو خلق تس نس گئے نو پر دی وقت کی دخپل و بچو حفاظت دام دنوی جہاد دے ملک امن مجاہد رین دکون اصلاح دا دری والا چکل منازل اوشو نو بیا جہاد لگا دا جہاد دا پارا قرآن کریم ملک منازل خی مراتب خی دری منازل دا جہاد دی یو منزل ابتدائی دے دری منزل درمیان دے او دری منزل آخری دے ابتدائی چی جہاد شروع کی گی رضایدی دا پارا لنبے منزل اغد اخفل زان شروع کی گی بیا دا ملک نا او بیا دا قرآنی نا او دا آجی قوانین سورت بقرہ سورت آل عمران او سورت نساء کی ذکر کئی دا قرآنی اصلاح احکام درائی و درائیت احکام آل عمران کے دا جہاد مضمون بیان کئی دا جماعت دا جوڑونو بیان کئی سستی دا مجاہدینو دا ناکار خلقو دا پارا او پاکرکی او حالتون دا اصلاح خی نو دیدری سورتنو کی ابتدائی حالت دا جہاد خی بقرار عمران نساء یا درمیانہ حالتو میدان شروع شو دا جنگ کفارو سرا نو تالا سپکا دا مجاہدہ آج دنے کے آج چلتا دیکھے کاسو دیوشتا پنا ندید پارا محیار دے وزن دے تون لے پا میدان دے جنگ چلاشے نتالا سفکار دی نصورت انفال کے آغشپا قیدے دکر کئی تالا دچا تو جہاد پکار دے نو آغشورت توبہ کی دکر کئی توبہ کی آگر دل اوپی جنا چھ جہاد پا دچا سرکے او انفال کے اغا قوانین دے میدان جنگ پہ جانا نچکلا پدے قوانین بانے برابر شوئے چگورا پا میدان جنگ کی تالہ سپکار دی نشپک قوانین پسورت انفال کے خیر یو دا چکافر و تبشاکین دویم دا دا اللہ و دا پیغمبر پا حکمون تابدار اسے گئے دریم دا که دا خوشحالی زندگی گوری لدت پیغمبر او پجاعت کرا او سلورم چه پا امانت که با خیانت نکه باری غنیمت تالا ملاو شو نواسه نا چه ماری غنیمت تول زان لا خاص که او مجاہد او بل اسوان نکه او پینزن ده میدان جنگ کار داو چه اللہ نبا یریگی دیر یرا ولا اللہ نبا ساتی ولی کتنا اللہ نبا یرا نکه نتجاہد بسنگو که آئیس پرگم اللہ بڑی دیا دے یا ایو اللذین آمنو آمنو آمنو اذکر اللہ اے مومنانو یاد کی اللہ لگا دیر دیر با اللہ آ دے نصورت توبہ کی آردر ذکر کی جدائی سر جہاد رازی چارا مشرکینو اغا کفارو اغا علی کتابو اغا منافقینو سچا سر جہاد بطرو چا سر جہاد پچوا بن لسان پا بیان باندیو چکل جہاد شو میدان گرم شو دو میدان نرستو یا با فتحی او یا با شکستوی خوش پدی قوانینو پابندی نو طالب و فتح ملاو شو و که شکستو خدا اللہ خو خدا نو داری بیان صورت حجرات او صورت فتح کی بیارازی او محمد کے نو ابتدائی پدی بان خلق پورنی اوار تا پیو ڈال باندی ہولی نو تا ابتدائی پتہ لگی نو تا دا میدان جنگ پتہ لگی او نو تا دا اخیری حالت پتہ لگی اول قرآن دکا تو قرآن کار ترین کا دیا جاہت نو تا کمھارو سرات نو ابتدائی حالت کے اول رسی پتلا دمو جائے کھری پینزو تعلیم دا آخری سرات آمن باللہ یو اکرر اللہ پر یو وانی شاہتا جن والیو ملا کرے حیاتی مزادا پر اللہ کے دن والملائکہ پر فرشتوں باندی او سنورم والکتاب پر کتابوں باندی او پینزن والنبین اکرر اللہ را چالا واحد انجل الاشمیت دیر قیامت ملا جہاد کون چا قیامت کی مالا نائی وضع کی دیر جہاد کون ما فرشتوں ملن چا فرشتی دا اللہ مخلوق دے او سنورم کتاب ملن او پیزن انبیاء علیہ السلام ملن چا فدی پیزون یا کدر علا پیزون بانے عمل بم راولے یو آتا المال على عبدی ورکمان صدد منیدی مال صدا چونکی مقام دی ایسار دی لمالی پتولو آمالو کی رنبے کا زکا مال تا ضرورت ہو پچھ بکم وقت مال تا ضرورت دی نمال خام خاو لگا لگو قدیلوی ضرورت دی نمال لا مقرع حدانی دی دان دست رسل کوزا پکی نیما حلنا مال مقرادا دمال دلگولو نبی ایسارو کا زان مقدم کا زان پرنبی پولی راوالا و انشاءاللہ مال بنو گوم ذکر مات اللہ یری و آتا المال علا حبی مجاہد دیو مال لگے مومن مسلمان دیو مال لگے او دن سلمی میرے دا قرآن سلمی میرے دا مال رفعی لگے و آتا المال علا حبی لمال پرنبی مقامو جہاد کی مال تلیات ضرورت ہوئی ذکر پکار دے جہاد نوچو جہاد کے تادہ بغاس لہنی ضرورت ہوئی دو مجاہدین دو زخمون دو پتے ضرورت ہوئی دو دوائے ضرورت ہوئی کم سے کم دو دن سیزن ضرورت نہیں نوچو جہاد کے مقام دی عصار ذکر آمال ذکر کا دارنگی دین بیان اول پائی کم دو مال ضرورت ہوئی دین زکول کتاب بارے محنت بکے کوشش بکے اسباب با برابرے دین مخلوق بپارا لپائی کی خام اخواد مال ضرورت ہوئی وعاقل مال علا عبی خمال سرد ملد و سرد ملد مال پرا یا اللہ سرم دی ملد رائے کنا دین مال مدر خواہ دے زرد قربا نبیائی مسارف خیلیو مال ورکا دالا قدن مالی دین وعقام الصلاة او دیائی مسارف بخیر چا چالا بے اور کے رسط بخیر انشاءاللہ دے مواقام الصلاة منزل کئی آسنے چا مجاہد دے منن کئی بیل مازہ دے ادا سخم قلاللہ فتحنن چپ کئی للا هغه 24 غنټه د الله له حکم پابند وي عمل صلات منزله کوي او سرور زکات به مور کوي پاکي اند زړه والی پاکوار زکات تل اعظم مال او سرورو پای کی به زکات وباسي او سرورن پرواله په اوو زکات کې لوباس باسنو باسنو اور کئی چالا او دنو دن چارے اور کنو ورنو بولا بیادیم کشیلے اور کنو کبریلے اور کنو ویلکا زکاة ورکا زکاة ام دے دارنو ایچہ دا شیئر پتہ زکاة کی گئے اوکنا دا آکدر توحید والا دے اوکنا غیر توحید والا دے ویلا آجل دے کدیر مجزی دیر مجزی لولو رتن دے لکتا کئی اچراغا عقیدہ خراب دا عقیدہ پغیر جوڑا پاوہ زکاة نکی گی ہو خیراتی شعور کھوڑے ہو زکاة شعور کھوڑے اول دل پکا دا عقیدہ اسلام ولو بھولا بیادہ مزادو او سلورم پروارے بوادو تاکہ کم روزل کرو مجاہدہ جتعاب بکوم دا اللہ دا الہ دا کرمت اللہ دا پارا نتو خلور صلی اللہ علی جہاد کے او پنزم وصابرين على البأساء والضراء کلک بئی دا اللہ پر دین باندی تکلیف با ملاویگی مصیبتو نبرا جی دا سے تکلیف با ملاویگی چمیخو نبرا بانا تکوئے دا سے تکلیف با ملاویگی چستا دا خود لا سنو نبرا پرمیو باچی دا سے دا صحابون استر گروخ کرے د صحابون ای پر جندین دروکا و پارے دے چکو لگاو دا چه حالتون ہوئی ندا صابرین ذکر ذکر کرے و صابرین آبن باسائی و زوائی او خلقت صبر بکئی دانے دے صبر میں روٹائی ملاو نشوا صبر میں خیر پراتا ملاو نشوا و دائی پا مقام دے جہاد کی رونے رے چه دے جہاد پا کارون مصور ہے او قرآن بیالاؤں دام دلوی جہاد دے جہاد خواستن جہاد دے او دیتم لی جہاد اللہ لے دے و جاہدن بی جہادن کبیرہ وستابدینا فلباسائیں کلکو دی فلباسائیں پتاوانو دمال مال پر ختمی گئی کور پر لٹلیشی پو کور پر دا کرا جی فصل پر لوی جالے ختمی و صبر بکے وزورائی پپتن باندی پا بدن بستا هر قسم تکلیفو لگاولی بیختر و بلو بازی سترگ و بلو بازی بارال چسر قسم دا تکلیف سر مقوی لاغب لاغب سرکے لکا بی بی آسی تو گورا خپل خاون داگی فیرون بیمانا آگے دا سی سنلو گوا او سنور تھا دو خود دو لحسن تلوا او لو کرالو تے حکم کرو چھ پہاڑی او بند نہ میک تک وائے نو تے احسان کے سو بند نہیں دری سوش پیتا بندل بانو ردری سوش پیتا ملکونا تک وائلیو برنجی غٹ ملکونا پورا پوری بتو دیرت لکا خزوانو باو تابانی کہ یوں میک تک وائی نظر نو تا وہاں سے پریدو اللہ ماشا اللہ نے من کلک کی مقصد دا دارے کدا سے تکلیف پر تارا گے نظر اس کو کہے گے بانا دن کی دیر قربانی را سرین بوری سنت تکالیم حلق و برداشت کری دی حاسا بورا زمن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کرد دا منکرے نکاو محنت نکاو دا کفار مقابلت والانو نوالی دا مکین مدنی دا حجرت کئی کرد دا منکرے نکاو دا حضرت زکریہ علیہ السلام ولی بمن دا زکاو سکریہ علیہ السلام آگے پا مندر سے کرو دیر پوری اولا کوپو پوری اولا دوڑو کلستا نیرے اوڈا آگے راولا اپا مندر دوئی سے کر یہ بھی سیو خالا رو بری سبل خالا را کارا رب منکر لکاو جہاد اگر کفار سو لکاو سرے دا کار کاو سر دارنگی یار پیغمبر اگر پا میدان ولائی لی رسو کی دو آنا رہے حق پرس ولائی لی دے زمانے کے کفار سر ہر قسم سخت تکلیفوں دی اگر مسلمان گور گوری چواکی دے تکلیف سر رضو مخامہ کے گن دے سر مخامہ خیم خدا اللہ دن چے پترہ تیلا چے رستو کی گی نیا اللہ والصابرین غیر باسائے دانے سے خیر قرآن ویم تکلیف رائے نصبال فکر زنیم و انشاءاللہ آل قسم تکلیف تو ما زان لولیم کمال و تغارہ کئی ضرورم حسبی اللہ و نیم الوکیل کہ ابراہیم علیہ السلام رب منکر نکا نووت ورے غرغاو تکلیف اصل چارا یو دبر کو چلی باسے او اللہ آدھو و اللہ کدیر چلی باسے غتال پریدی مده بچو کو پریدی و مده بیچو کو ها خدا سیدی ها قصد قلون دائی اولو سخشی پشان دا گتو گتو نب سخی بچو تال آگا تکلیف درکی چلی باسے ناغلہ نورم مزاور کئی احنو چاگا توائی تکلیف درکی واسطا فاہرم سخو سلیم زغت انما اشکو بسی و حزنی الاللہ زغت دعوا و اللہ حسن چه حضرت ابراہیم علیہ السلام سرا تا فرشتے رکلے چسا قسم تکلیفی را توایا چاگا تکلیف لرکو ماما کی واقعہ لے رہا تھا دوبو فرشتے چپو بو مقررے رالے اور توی حکمو کا چپو درقانی ابو آچو اور مرکو ویلا ہوا پانے چکلو فرشتے مقررے نو ہوا والا فرشتے رالے و ابراہیم علیہ السلام حکمو کا چاوارا و لہو دلوالو ویلا تارنگی حالت اٹھئی بانے چا مقررے دورا میرا پانے آخر کیا رلو فرشتہ رالا جبریل امین علیہ السلام اور توی جبریل حرارے ویزاللہ را لے گرے ابراہیم علیہ السلام تکلیفی راتوہ چا اللہ جبنا ہے تکلیف لکھم دور اکلکو دور اکلک ویفا اما الی اللہ تاکو محاجت نشتا لکا علمو بحالی حسنو عم سوالی زارت اول سوال کم اگر ما حاضر لے اگر ما خبر لے اگر چاہتا خلقوی چا اگر حالت نا خبر لے نو اللہ تزما حالت نا خبر لے زما تو تکلیفونو بالا تخب اوئے چما تا دیکھم سزا را کئے نن مسلمان بصورت تکلیفونو سر اللہ رے و میدان دل ولائی اوالا سو تکالیف اور کئی فلے تخب اور بالے اللہ لمن نکلک کی اللہ لمن مردری موائدن کلک کی ہر قسم تکالیف لجسل چکمان علماء شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ سن کولے اغلا سار ملاوے دے اور سن کولے اونا مہما خام ملاوے دے اللہ دے دا سے ملک لکی سنگا چاہک لکو آغاوی دے صرف دے کولے آواز آورم درد نہ محسوس کوم اللہ دے زنگ مرگو تا درد نہ محسوس کئے من با دعا غارو چالا دے دے ہر قسم مسائب و نظمی مسلمانان مردن موائدین در ساتھی والسابرین دل بارسائی والزرائی وحین الباس کلکو دنگیم صبر کو ان کی بھئی فی الباس آئے پتاو انو دمال مال بڑھ لٹی مال بڑھ لگوزی مال بڑھ لختم کلک بھئی وزر آئے اوپا احمد ازو دالا فتح لگی کہ پسلی رائشی اللہ رضا سے مصبتون اللہ خبوری جنو ان نفضا سے تکلیف چرائے نو کلک بھئی اگر شرط سے خبرہ کہ در بل گزار در کی اغاو زمان لاس خکشو وہاں یو بلم راکا اگر اگر پشاہ تنبے گے نوا الحمدللہ ما قد کرو قرآن کے ما قرآن درس کرو تا قرآن فدرسوں کی ما بلایا تنوا غنوی جو السابرین دل باسائی وزرائی ما قرآن پایا تنو کی لاری وستعینو بسبر و صلاح بیگاما خوب لیل عجبا جبا مرگلو او دایا کنا منگرے والسابرین آدھن باسائی والزرائی وحیم الباس والسابرین آدھن باسائی والزرائی وحیم الباس اولائک اللذین صلقو اولائک هم المتقون وداد مجاہد تفانا لس سفردنا پیزد تعلق تاکی ریسرا پیزد تعلق دا آمار سرا اوزا مجاہد دا جہاد دا ٹریننگ نرستو چتازان ٹریننگ نو ٹریننگ گناہ کھے خوزا بدل ٹریننگ لکے دا آمالو ٹریننگ لکے بدلن ٹریننگ ورکا چیزو با کدہ کدہ تکتی سنگا برداشت کوم شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اغه و چوتې واچ او لنګ او په غلو غلبې دا چې کې هو دي ازغی اقوله او دا چې فقیر غلې دا دا څه بڅو بوځاول چې وځه سبا مقابله کوم کمال تکلیف خاطر راکې د زو ته بیٹھینګې چې زه دا اکل کې ما شګې به چې کله ګرمې شې پاره بدا چر غلې دا وې که په شګو لري غلې دې زه بیا اکل کې ما خپل له ایمان دا والا وې کمال سبا کافر تکلیف راکې زه بیا اکل کې ما الله دې مې اکل کې پکا چې موږ د دې ژوند ټریل شروع کړو کدا چې حالات راځي چې بیا مو ته موږ سيو کلب یو الله دې موږ کلب یو ګینو ها موږ کمزوري یو یا ایو الذین آمنو کتب علیکم القصاص فی القتلى دین د ملک دا بچاو دا پارا د اسلام دا پارا سلور قوانین مجاہدہ چې جہاد کې نزان ٹرین کا نبیا مرد سم کا چه ستا فمل کی بدمنی را ستا فمل کی سنور قوانین تالا پکارو چدا جاری کے مو اونو خلی بیان دے جاری کہو لینی شو اچھا چاہ نفس آواز کے اونن دا رسل سکی گی اونن دا رید و جن سون شو سکی گی اللہ خب ہوئی گی بس زمو قصد بیان دے چھ امن پکار دے پر امن کے امن راجی پسنور سیزنو باندے یو امن راجی قصاص من الظالم بانے چاچ ظلم کو اغلا سزا پکار را مسلمان بی گناہی ہو جو اغلا سزا پکار را چا قصاص شی خو قرآن دانوے لی چھے لا تاکے دو زیادے وقتے نکے سنگے چو وجہ دے اغسے مرکا دا سورت زیادتی ظلم نے شروع دی ندار قرآن نے خلاف دی صرف بس قصاص دے ہم چھ ثبوت پرارے چھنا قتل کرے صرف قصاص ایک نور دا نور زیادتی و ظلمونہ دا دی قرآن و دا سچنے نخلاف دی ظالم نا بدلا والے ظالم نا بدلا ہر یو ظلم چاہ چوکر اواز مرد لے کچھا ڈاکو اکلا اغلا سزا دا ڈاکی ور کلاس تکٹ کا چاہ جنا اکلا اغلا سزا ور کا غزمے کا یو کس ڈاکو کی اور ڈاکوان پچوک دکلی کی عویزان شی اولاد تکر شی سب بڑاکو کی بیا یو ڈاکو کی نمیمبر لار شی شفارے سے ہوگی پلار وکالت کے رور وکالت کے خلق راجم شوی در خیر عجز نفوی در لوی اما صلی دیل خراب اشوا نبی علیہ السلام چاہر دل خالدان نخزوا اواغی حغلا کروا نبی علیہ السلام تچکلا قاتل لارے اوارا خبر شر صحابہ و خلقی جو سب نبی علیہ السلام پر خضا قانون دا اللہ جاری کے اولا خود روی خاندان لگا دا بسکی گی حلو نبی علیہ السلام کا پشفارس کے صحابہ و خلقی دا غلور فاطمہ تزارا او حضرت عسامہ دا اگوالا محق اکلا دا عزت ندر گرانو چکی دیش نبی علیہ السلام دا دینا مجبوری شی و دا خدا بچی نو چاری لاری نبی علیہ السلام تا شفارس کے دا خدا ببارکے چسن نبی علیہ السلام تارے خبر اکلا فوراً دا نبی علیہ السلام رن مبارک مخ مبارک تک سر شو دا چی سر شو تابعی چچاو نفا مخ بارے الان نچوکو دیر غسینہ او ایتاسو کے ظالم پارے کے ماں کا شفارس کرو چاہیے ظلم کرے زبال اللہ قانون پارے جاری کون یعنی لوری وا سورگرانا وا او حضرت عسامہ سورگرانا حضرت تا او سرشو غسشو ردیو جنا جنو گورا کہ یو نا سزا ملاوشی فکر سو ڈاکو کی یو نا سزا ملاوشی چاہیے او سرے بی گناہ ہوا جو سبا بیا بی گناہ ہوا جو یو وجنی نبلی شفارو چکی یو وجنی نبلی تائید اٹھی ناروی جو مرا گاری کے فلینکوز کی ناس تم فرن کے ناروی جو بیختیار بیختیار روانو ومنگرو اتنی را گاری کسی کم کسان اٹھے ہوتا ویر الگ بیختیار چلے گا بازارو نزے پزے مانکی دا تو رہے گا بیختیار کوا سوکو نوے تو جمعنا لسم دتولی دی تو یو لسم نور ہو جنگو سبوشی لسم واری او دینا مکہ چا یو بل خبره وکړه چا غره کچا خبره وکړه مالا خبر راځي او ما سړي ما چا کتلې چې لا ما ته بوسو ګوري بلاو دې ما او ته یو دې سوې ده نه پس لاړو ته چیر پس مافي کوو غلي خدای یو دې راکړه خلق راځي ما شو ته مافي کا جز دې اور سره ما وی پاوا چې مې دا لا قانون کې پدې جاری شوی دا خبره نه کوله دیو جنا قرآن وی که فقط دی خطا کم چاسوک ملک و اندیت تیوالا فقط دی عامد تی خو خام خاک ساس دی او فقط دی خطا کی خام خاک دیت تی چه دنہ کا روپے و دنیم دنہ کا روپے سنی چی دیت دی زر دینار و نظر درحمہ جستان پیو بات دی خطا کی عدس دشوئے من بردنو تازہ خبرہ نکاولا خمید اللہ قانون ختم شوئے دی کتا دا اللہ پا قانون بانو نیو رات راجے او شجاعت او باعت دیو سو دادا خبر ہے کہ چلس میں اجری دی چاہ سکری دی قانون دا اللہ نشتہ کرنا ویجا خیر ملاجن سرے بس ازم اللہ تا مقررہ ہو زدہ ہو مقررہ ہوا ایگاری تا سمنا وآجم چی مقرری بل انکرا بانا راکے جا مقرر میرا نلا تعالی اللہ استفترگ دا قانون دا اللہ آتے دا کتاب دا اللہ آتے چی آئیو اللذین کتب علیکم القصاص فی القتل تاسو لازم دی فرض دی چه تاسو پو قصاص تغارا کی رئی یو مجرم کا سزا ملاو شبیاتو بورا ارمائید راغلے و صحابی حضرت دوئے ما باند اللہ قانون جاری کا مال غلط کار شوئے نبی علیہ السلام تد اللہ قانون جاری کا سزا ملاو شا دا جاری دا اللہ قانون تدا جغارے و خودوا قرآن دا سے ملنے ہو وجه په شریعه نیما او زماره د اجرونو شریعه یو خلوا غایبی دیا اراده او نبی رسول الله ته حضرت زمانه جرم شریعه ما باندې الله قانون چې سینو هغه باندې جاری کا نبی رسول الله غایبی دی ته حضرت او بجره دی بچی شته ویا ویا بچی چې پیدا شوه بیا راشه وی خجل داغه جواب وک بندې کوي کله کې دا بتختی بیا راځي به نو نفس فوج دی نفس پولیس دی پر قلع را روان دی وی بمانی دا اللہ قانون جاری کر آغای دا اللہ کتاب منلو آغای دا اللہ کتاب سمجھ کرا ہوستو آغای دا اللہ کتاب لدلو چدا قانون دے کہ دنیا کی سزا ملاو نفرا نا اللہ دا سزا نو اس کرے اخیر کی خام خات سزا را کئی نا دا اخیر سزا نویا دا چو دنیا کی ملاو چنو دا خلا من دا اللہ دی کتاب نخبر نلو نم کو لاو کرے رے نم کرتے رے زمان آتا گو سر گورو وطا پرون سبق کیوئے رو کہ خلق پدے پوئے رے چمنگا پدے جرمو پدے شرک سزا ملاوی گی ندے گو دنیا کے شرک و ظلم لاو کرے ہاں پوئے ندی آخ پل حالت رقبزار اگر ادنے مرے بانشو تخیال کہو گو کن حتی خبر اللہ لیا قانون پا ملک جاری کول سبب دا رحمت گردی اگر چه ظاہر کے آغا سبب دا نقصان خلق و تمعلومی گی خدا سبب دا فیدی دے حالو جاد اللہ قانون رو قصاص من الظالم دیم تقسیم و نموال پا قانون شریع مال پا قانون شریع بان تقسیم کئی کتبالی کم ازا حضر آدھو کم المو او چکرا مال تقسیم پا شرع نی نمل کے فساد جوڑے گی فساد جوڑے گی نمل کے فساد اللہ جی چھپائی کی مال پسیر طریقہ تقسیمی گی نا ننے گو ریو نے پیسور کی پیزار پسی کی تو نے ادارے ترشبوتو نے دی آو دا غلط تقسیمات دی حردارن گے دا اللہ قانون نشتا آو درے گی دا روجیو نے سے چھدرلو میں ہوتن دی عادت سے ولی چه مسلمان روجه نیسی نو آغا با دیر احسان که دا مخلوق سرا چه ما تا با دیر لگ وقت کسو تکلیف ملاو دے نو غریب تا همیشه تکلیف رے که آغا ناری و غو گے یا ایواللزین آمنون کتب علیکم السیام او سنورم نهی عنی ارتشا چه رشوت نظام بچ کے ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل مغرما لا تقل من كي فتريقي باطل باندي وباطل تريقا دخل كمال لمغري چارا تالا روانا چه کم سیستان روانی لاغب نکره دا سلور دا ملک دا امن دا پارا سلور سولو یاو دا علم نبر دوانی دوی مال پا قانون دا شرط تقسیم که دوی ام دا اللہ حکم متغال که ری او جیو کنونی او سنورم رشوتنا پا ملک ختم که پردے مال پا غلط طریقہ مخورا پسید طریقہ بانی مخورا او بیاد آجو نفس مضمون دا جہاد ذکر کئے او سر را چھ جہاد کے مانو بدل لگی او دا حج اور عرم اور سنبوزی بیا اکر ساکام ذکر کئے دا کورنے دا پارا یو قانون چھ رکور مشرا و سنگر کا چاہ فکور وارو بانے خس کئے دے رکور مشرا و سنگر کا چاہ مدافعات دا کور کو لیجی مدافعات نشی کرنے ہوتا پھر بڑا جوڑ کرے رہے دے ہے کہ کافر دے بانی آجی ککو بتا کر آجی ہم خیر دے ویزا مشرات دیں جا سے مشر جوڑ کا جا سے مقتلع جوڑ کا چاہے خلق را مقابلے کے چطورے پر دکھو تا بھی جا دے دے اور رد را تا خلق سر ظلم ہو جاتے کے مشرات سے جوڑ کر گی میں قانون نقصان بشیر ننبو ندا حالت دے اور درین حامد آباد درین اور وہ آباد اللہ کے دین میں پارا تیار ہے اور رشیاء چلے دے دی تو رشیاء آباد جو گنجی ہے خبر رہ دیا رہا ہے ادائی بھی ادائی ہوئے اور سنورم زان دس حرام نہ بچ گئے شراب و جواری دارے رزان و ساتھ ننبو نے شراب و جواری عام بنوئے پہ مانا مانے خلق کہے سو کندانے اچنا حرام دی اور پرمت دے رو امام خدا پرمت کرے اور پیرم دیتی مانا میں اصلاح ہو گئے دیتیم سر ظلم کی گی اور ظلم نا ہم منشا پی او اس پرگم دیتیم سر بائیکات ہوگا یوازی مشرکان نہیں دی ہر اگر سے غیر دی ظالمان دی لنشا دی اور پالت ہلاکار کی منشا نئے آج افعالی ممنوع یواج حید لے چاہی نہ لڑکی کی مدہر مقتدی و ظالم نہ جابن نہ لرشا اور نہ ہم تعظیم اقم زید حلال و حرام ہو پی جنہ چلا دے مالا حلال دے و کا حرام دے دو کنا سمالا حلال دے و کا حرام دے ددیس چیز مالا خوراک حلال دے و کا حرام دے حکم آم دے اور ہم قسم لوگے اللہ پر تعظیم کرے لسم سبب ایلا خرد قسم کرے چسکا نزدیکت نکوما رشت مصر راجی لپورا والے ہوکے اور دو لسم حیو لسم سبب ایلا دو لسم اور لسم طلاق طلاق و حکم راجی اور دو لسم حکم دا مودید پلو درجا دیالے سے میں جب دارا خضو جلائے خامندان ملوشو نصور انتظار بکے سوال دن حکم ہو چاکرہ پیغام لے گی دکھو جدن درشتی جو رہول نسل بنے گی لے سالے دن جناہول دارن پیزن نسل تلاک دارا خضی چستا تلاس میں کتنے لگے اور میں کتل اور جدن شویری خما خضا رانا اور نفس جو کتل بس کا معیار برابر لگا تلاق دو لوگ لگائے حکم سرے اور پار سم حکم دو سلاد حکم دو منظر اور سم وصیت دل ازواج پورے بگیان میں پارو وصیت اور اصل سم حکم المتا حکم دو جوڑے جانے داخل میں ساکام دو گورنیو سرور احکام دو ملک اور نظر چپتلگ مجاہدو جہاد دری میں سے مقصد دا دری مناجر مجاہر اول جان ٹریننگ کا پلس و سفتنا مجاہر اگر ملک سم کا پسدور قوانین مجاہر قرآن سم کا باطن و سواحکام نبیا جہاد کو نجاہد مذکے نہ کازان بنا بل کرے نہ دے ملک کی امنشتہ اور قرآن کی امنشتہ نہ تبہ جہاد سو کے بل ملک ہو جہاد نزی جہاد سو اقسام دی ماسول کے لیے تقسیم کرے د جهاد امام ابن قیم رحمت الله علیه دې ذکری دی چې دیاس قسم جهاد او ملازم د جهاد اقسام د جهاد هغه دې ذکری دی دیاس اول تقسیم کړي په تقسیم اولی سره څلور قسم د جهاد مراتب د جهاد څلور دي یو جهاد نفس سره دی دیم جهاد شیطان سره دی دیم جهاد د کفارو د منافقینو سره دی څلورم مرتبه کې جهاد مار باب الظلم دا غلاکارو جبابرو ظالمانو سره دی چاگئی پا ملک ظلم شروع کلی نرادی سرجات دکافر سرجات دمنافقین سرجات دشیطان و دفل نفس سرجات بیاد آلی و زان زالہ قسم ندی جہاد دنفس ترا تسرور قسم دے جہاد مع النفس جہاد دنفس ترا تسرور قسم دے یو پی تعلیم زدق لوگا تا جہاد دے دیم ول عمل او پاوے عمل کو دا جہاد دے دیم ول دعوی عرب یا خلق تا خودر داری دعوت پیش کول تا جہاد ہو او سنورم والصبر پاوے تکلیفو نرسی گی پاوے بصبر کے نجہاد در نفس سرا داسو قسم شر دری قسمہ یو فی التعلیم دریم فی العمل دریم فی الدعوت او سنورن فی السبر دریم قسم دریم مرتبت جہاد دو کفار و صدق شیطان صدر تو دو شیطان پر جہاد دو قسمو یو استعان کی بے خراب ہونا وسوسے ارچولا نقصان دا عقیدی راوس او دین جہاد و شیطان کو نقصان پا عمل کے عقیدہ کو دسیرا و عمل دل خرابے شتا ذات دین کی ملکی نہیں دا سی کارنے کو دیبانے کی چاہر مسلمان مومن طالب عالم سر مناسب نہیں تا شیطان کوشش بکی بتا باندے ندا شیطان کو سر جہاد دو قسمہ دو دارشو سر مخی نسوشو شپاگر جہاد دو کفارو دو منافقین سرا اغب سرور قسمو اغب سرور قسمو یو جہاد بالمال دارے خلاف مال بلارے خلاف دو کفارو استعمالے نفس بلاغی خلاف استعمالی بالمال والنفس او دریم باللسان جب بلاغی خلاف استعمالی دا منافق بیمانا چاہا ظلم کرے بلبلیتی شروع کرے نو اعلان ہوگا کہ ظالمان دی ظلم کرے او سنورم دا جہاد بالقلب زرکو سرابو ساتھ آجدا ہونے ناکار خدنے لیکن بختلے ظلم را اصول ظلم کا کوئی طبع نہیں دو خلق و مسلمان و قرون دا بورد لئے خلق دیلے قرون دو وقت نجاہات دو کفارو دو منافقین سر اصول قسمہ شا سرور جہاد بالمال جہاد بالنفس جہاد باللسان اور جہاد بالقلب نشپک مخشو سرور را اصول قسمہ شا لس سنورم مرتبہ چیز جہاد بلاکار حاکمان و ظالمان و سرو ناغا فدری قسمو یو بلیل ناغی سر پلاس مقابلہ کولو چول دکی دا دویم بلنسان چول دکی دا رب کو کا دیدو مانا کی پلاس نکی تب اخروی چو ظلم کئی خلاس نشنی دیکھو لے نقصان جوڑی گی سالا کی سشتوے نا دالا حاکم کام دے چھ خلق سمائی پدندہ بانے ماؤتا پدندہ خلق نشو سکو لے ماؤتا دے خدیلے لانا کہ منی ہو دی ملی کی نی ندی ملی او دیم جہاد داری صرف بللسان دے آغا سفیان چپ بازار کی بکر دے دو حاکم وقت دانا زمانی جابر و ظالمو ظلم دے کاؤ پا باز کارونو کی دارو ظلمو رکھا حارون او بازار کی بیوازو کو زبادشاہ خلاف بیواز کاؤ یا حارون انت ظالم وانا ظالم اللم اقل لکا انت ظالم اے حارون تظالمی ساپر ملکی دو ظلم کارون شروع دی او ظلم اللہ کباتا تظالمو دی نن دا اوغه دې شو نن ګورې شو چې ته دې شو خو زه زه کاونه به کوړې دې نه شنو الا ما اقول لك انت ظالم او کما ولي تظالمين ظالمين لاش باندې خلاف کول جهاد او حاکمانو ظالمانو سره او بل لسان ظالم له ظلم کوي نو بل لسان کې رد وکا او بل لسان نن کیږي ذو ظالم سره پهلګي پر اوس هوسا تکرا چې با حناکار او غوګر کرا نذری داشو لس مخصوصو شو یا دیاں د قسمونو شو د جهاد حدا یواز دالو د بستر او والا او د کاوه جنگیګا علم زکور دام جهاد او هغه دعوت په شون دام لو جهاد دې په میدان او دیګا او د ظالم خلاف کوا او افضل الجهاد الکلمۃ الار عند سلطان جائر شیخ خپلا د بادشاہ جابر مکه کول دالو جہاد افضل الجہاد خدا د جہاد مراتب اقسام مدار فواز د قران د دې بیان کړ لیکن بل لا انت ولجو او قبل مجد والمغرب نزلی کی الود کلوستا سو دی باندې یوازې کار نکی کی چې زمانه کو مسکو ما او تابداری یوازی پر انزلو خمیر جتن موسکے کافر نزدی راجلی دی او تابدن ندب نکی او کوشش کئی چکر مسلمانان من در پل دین نختم کو او ختمون در دین او پر قرآن راجی او پر دیدی نی راجی جستان قرآن والی نکور بیا ریتن بیرانت والنجور مومر نگر اینکی ارود کرزدانتو اتوقف مشرق المغرب ولیکن نبی اللہ من آمن باللہ مخی دو مضامین بیان شو اثبات توحید و اثبات رسالت درین دا توحید و رسالت ددی مسئلے دے پارو کے جہاد بکے اور مقابلے دے کفارو کی بہت رے گے زگا رستا مال استاوید روا گئی ولیکن نبی اللہ من آمن باللہ و جہاد دا کافر سا دا مسلمانان پا ملک دا مسلمان کرا جہاد نشتا چھو توفت نرازت دا مسلمان گو جنی او دا مسلمان خلاف والا لے کارا آنسو کی خود مسلمان کرا دا مسلمان پا ملک جہاد نشتا حضرت آمن دے زیبا اغزے کی بجہاد کے چھو کافر ضرور شوئے مسلمان ختمے ذکر کد مسلمان کرا جہاد کے تو سبب دے فساد جوڑی گی یو گئی یو گئی جنی بل بل وجنی بیا دے مسلمان مال ناروالے دے مسلمان وینے پتا ناروالے چاہت ہوئی گی حلیقر بیران دولو جو حکم نگلی کی عرو دمو خلصات و مترق مشرق و مارب ولیکن نگل من آمنا باللہ لیکن نیکی دا چادا ولیکن البر بر من آمنا لیکن نیکی نیکی دا چادا چی یقین اگر لپالا یقین دو سبنا پالا کیا گا نیکو کار دے یواز دانت اگر خوبص مسلمانی نو نیزن حکوم یا ولیکن البر تشغیر اس میں فائد سرم راجی لیکن دین نیکو کار آسو بے یقین دے پالا توحید منی ویمی لاغے پورتزار کے لیے کن کہیں والملائکی و فرشتو کی کتابوں نمان بھی آنی من سلامو آمنت باللہ ایمان اجمالی ایمان مفصل او مجمل چرا جی کنا حلداؤ اپورا دازدکا چھ ایمان درائے فدی پنزو سیزنو باندی نوس ایمان زور گا فدی پنزو نور باندی وآتر مال آلا حبی ذوی القربا والیتامہ والمساکین وابن السبیل ورکا مال لرا سرد من ایمان سرا زلر قلعا فلو فلوانو تا مقام دی ایساد رمال ورکا دا جہاد میدان شروع دے دام جہاد دے چو قرآن زکی و قرآن بیانے خلق و ترسائیت دیلو کا دا جہاد نو خلق بسے گے خبریگی نو پدی دردیر مال ضرورتو نماز کو اولو کو قیو پس خدا لکی گی چنے سے دل زکو ما کور بنا تیو کبھی رو مالا کو استاز علمیہ سے بنا لکے تاچ اسکل لالکان دل را علم پس اسکل اسکل نا پس خلق دی کنا اسکل نا پس تیچن کی گی اور کوتا پس جلد دی کتابو نا سے پسی دی دا کی گی را تی قرآن تنار چار ظلمو کو نا کم سے کم تخم سے کوا کر یہ را نرازی آواز ونی بن شودا چبیشو وانا چبیشو دا ټول اسباب دي ولې چا په پد نه چې بجلی نه نو جنریټر چې جنریټر خراب دي یو پی اس خراب دي نو بجلی نه غوډه کو ها کله یو څه خراب دي کله بل خراب دي کله یو خراب دي کله یو څه بندا کله بل څه بندا پیسې هم لګي منو مې قران مو ته کې کتاب مو ته کې بیا ولې په خبرې دا وایي زغوا سوای او خودے یو رکی غن لکی نکنہ زمان تکا دارے تب اور گئے کم ہوا کرمانا کرکنوی اغبر یا انجنید آگرے مولانا صاحب جاننا بے چکار کرتے دے خبیر حمد اتصال پر درس کوا سیکے کسو کی اوری ارس بزانے برابرے ہو رہا جیبا اتصال ہمیں شراتے ہوئے کہ وہ اتصال کو اندرہ جی ورائی جاننا سے برابر کے پیسیم دے کے منگم پر لالت کریو علی شعبہ حل سال انہوں خود تفرید انہوں اٹھے گا پہتے شاہ پر آمد ہے سورہ لگی شاہ پر آگے بازار نم دکھا کہ تنہ کلہ پیہور کلہ یوہا کلہ پلخوا سبق ہوئے تو داتا تگرار رہلہ دو سام و سلط بیاد مازنہ پس انہوں حکم دکے میں سن کر لے ہوگی پہ انہوں تو نمہ تنہ کلے سرے لوہا پھر وہ پسے تیرے ہما ہاں انہوں میں خبون اچھتے کی ادھا آرہا نو دے غریب ان پر کرنا وآت المال على حبه هو سلم دے کسان غریبانا لا اخفر غریبی کہے ہو وآت المال ورط ایمال لگا على حبه سلد میر ایمال لگا مال والے ریل مائل دے کہنے دے کلے اور کہے سلد میر ایمال لگا زرل گولا قلو قلو آنو تا ہاستا اخفر لو فتوید کے سلد اخفر دے راجلی فتوید کے اور قرآن دے کہے ولیتا مائیت ایمال آنو تا ومسکنانو تا ومساپرو تا وَمْ لِسَبِرْ تَعْلِبُ الْعِلَمْ وَسْتَعِلِينَ وَأَسْوَالِ قَوْنْكُ تَعْتَ دِينُ نُفَارَا چھتے دین ضرورت دے راہو یور کلا اللہ پر دن کی آن ضرورت دے کلا دا تیرو کلا دا گیس کلا دا سنیر اس میں تدری میں شنال خراب دی حیو دل سپیکر دے یو دل اپیر دے یو دل ایف ایم مشن دا ومال عالیزی را ہوتے اللہ دا زمان پالن او آر یو خدا وائیو چھے یہ پہلے دبل پیسے ہمیں لکار ضرورت ہے کہ زمین کو وہ اس میں ہمیں ضرور بانے میں سے کو گیا وَعَدَ الْمَادَ وَسَّائِلِ سوال کو ہوں کہ دین دے پارا اللہ نے جو دین دے پارا کار کی گئے مزوار کا ذالہ والحمدللہ سوئے دعوہ سے رہا کہ جو دین دے پارا اللہ والا پھرے پہ لگو اللہ بعد وہ چیئے رہے کسو پہ کہ تعاون کے بلکل کہو دے شکے کہ ذالہ ثواب ہوگا تھا ذالہ کے شامل تھا الحمدللہ وَسَّائِلِ سوال کو ان کو تردین دے پارا وَفِرْ رِقَاب وَعَبَازَابَ وَرِقُنُ کے دَ خَلْقُ سُتُنَا قَشِرْ کے بندے مَعْلُو نے گوا دَ عَلِو نے دے رِقَاب فَقُورْ کے اُنَا اُنے گوا وَعَبَازَارِ اُنَا رُقُنُ چَدَا خَسَتْ دَ شِرْ او دَ قُفَ النَّخْلَاشِ قُرَان وَاولِي تَوْحِيد وَاولِي حنور ستن نو خی عذابے تکر اللہ رے او دا شرک او دا کفر دا بلعاتو نے نقل آتے ہاں تو اپسا اگا اگر یو دا والا پلوان اللہ واہو دا لگوے ہاں تیپ دا والا واہو رچا کرا ایرے قریب آنیان واہو تیپ دل زادما و قرآن آورا دیو ایلہ تالیبو لطیب ہم مجھے آئے وہ عطا کسا چل لے چچا جو پلوان دیو واکی دی گڑو گڑی ری نو تلو مانو لگو آتے بلے ریو مبال واہو دا لزارما او قرآن دست پہ ہوئے وفی رکاب او پاس آتو دو ستنو کے شرک لام واسا مسلات خوچے لوگوں دو تشکل مسلمان مومن موائد سے نقلی بیو بخانا واسا مسلات او پاس آتو دو ستنو کے شرک لام چکو جمعو سرے تو پکلیزم پیسے لگے اگر خوشا لئے لیکن پیسے لگے اگر آئے قبلی دینا وہ چکے کله قضیږي نو به یو پیدا لګي واقع مسلات او پابندی کې مانځه واقع زکات او زکات کرا زکات نور کوي ولګول بیا دې او پرواړي کوادو اذا کله جوادي وګړي او صابرين او بالباي او تواي ويل الله او خلقتي فل باسائی بتاوان دوال وزرائی پتکلی بلو دوال او بواب جل کے جن میلان دے ہدے بارے سبر کے دا کسان دی رشتی ری و اولائی کا و حل تکون اگا کسان دی مرتکان امن آئے تائم کرو چا پدے بانے عمل کرے پتلکواری دی اولائی کا و حل متکون و ذل المتقین اولائی کا و حل متکون یا ایو الذین آمنوا المؤمنانو کتب علیکم القصاص فی القتلى فرشیرا پتاسبانی بڑا بروانے فی القتلى فمرو کی بوجر کی ہاں قصاص بڑا بروانی تاوئے بڑا برو کا سود الامرکل آغت ملکا سنگ وجر پارت دیرے تیو وجا جاتے بلکی رشتو ہے اگر تی کافر دے الکاسر پا مقابل الاسر کرے الک غلام پا مقابل الغلام کرے والنسا بالنسا الک خضا پا مقابل الخضا کرا یو موتبر قریبا قتلو کو لیکن دی ملک چکلا انگریزانو آغیبا چکلا قتلو کو لاغبا لقصاص کے دا مسلمان با قصاص کے دا دور ان کی حسن یو ذری لاس رسی گی آنکو شرم رکی آنکا سوک سنے ہوئے او آجت کو تکو کور تجیر و کور نیرو بازی و اکپنی عمالی حسن بیا کئے احمد اللہ و اللہ سلام غریب قطو لکو غریب قطو ساتھ کی مالدار قطو لکو مالدار قطو ساتھ کی کخج قطو لکو خج قطو ساتھ کی غلام قطو لکو غلام قطو ساتھ کی دانے دے خجا اخر بچ کو لا خدلا خیر لا لا لا اب جا کے کل صدا اور کرے داغے کو بدل کے تمام بھی لو منجیشون ارا کا دل جما تو لا لو دل کا دل دا منجی دے طرف رو کا گلا رو دا کو مسلمان رو شیر دم یا کی رو دا کو چبائی دل خود رو بدل لالم بس اللہ کا مقرر ہوا اور زخم رو ای ود لالم وشیر اولو تسیدو ددم فرق باول المعروف نتوام دا سرے کے لدہ خیرے روڑے معاف کا نلالالا تب خام خاسکے فرق باول المعروف نور پسیقی ذل بالمعروف فیر دلیتا ور پسیقی ذل دوار سالدی وقاتل بلو فیر دلیتا چدیر بلواری چمرے معاف کو ندا جبانے کے چیو ترور روپے تجا آخلے چمرے پکورونو پر اکنو خرس گیا وعدا انہیں بیسان اوضا کون لی قاتل دو وارسانو تا اوضا کون لی قاتل دو وارسانو دمری تا بخیر دلی تا قاتل تا دمری وارسانو تا عوض ادا کی بخیر دلی تا خطر ایتا دالا چکوٹا پیسے بنو رکے خیر دلی تا دالا چکلی بینا لانو چکو بیشو تک بیشو حبو کو اگو دولا کوٹا موٹا پیسے ورکی نلا سبا لکے فارو یو پر احسان کئی ساری کا ترتیبون در رب قوم داماتی کو دا سانتی آلا رب رب ستا سنا و رامان میرے باریلا چاہت جاتے ہو کو پس دینا روگ روگ را روگ نورست دیا گا جاتے ہو کو اللہ روگ عذاب العظیم تو خاص آگا لپارا عذاب ترناک و لفیر کے ساتھ آیا تن یاو لباب اصحاب لپارا دے خلق مومین ہو گنا چھے روح ہو کے روح گنا پس اے مرا آج سے نقابو کی پھر روح ہے نقابو کا آج روح ہو گنا روح کو روح گنا بیدہ زور کو لانا یا سخت گناہ گا ستازو کے پانا شرق ازاز پبردی کے بودو کی پبرا بروانی کی حیات میں رزی نشان جنگ خوش آلے دے یہ کل مندو لعلکم تتکون خامقال پاس ہوئے لین اللہ نام سر یہ جنگ خوش آلے دے جنگ خوش آلے دے خلق قصاص کی گی نو خلق بجنگو نے بیا لکے مرد با لکے تو ایدہ مارا مجھے مرد لکے اگر چاکتے تو بسوک بیا جی نا اور بھائی مارا قصاص ملا لی گی تو بیا بخط دے گا مخالف راتی پدا کو بروانی پراتی لاو کی وپراتی یا بروا بنی اور ایدہ کچھ وہ انہوں نے بنکری ری تالکری ری ہو بیام آئی کیا من نرازی الله رجل مبار رامو اساس بشتا کرنا آغا دشبیر یوں بجوا من دا مکین جدر فضو مدینی تا دشبیر یوں بجوا خوش کی دشتے گارے ہو سر و لالو یو جے کی لال سر خواہ کی او قالینی خور کرو گارے ہو سر و سرون ما شمانو خضا و خاون دس بخوش آلے آخر لگیاوا سا پروگرام سا اخلے پخلے کا او سرون سرون میں دو سورا مندے گورا خوشک دا گوئے نکورو نصور ازاد رے قل سامانا غصو او تا خبا مزاق کو خنبانے دائیر نشتا چمیل تاکی گارے اوگرو سوگ براش اور گارے برا نگوزی سوگ باشو برا نگو سکتے دا سے آمن دے سو خوری پتا گت لگا تو او پوری چاہتا اگر تاکی بیا قل اپنا دے لکے یا سم بل سر آم بیا سزا جانے ورکے دا او دو تا دا گولے رنگ پاتے تنسے خیل بچو گلنجا کو کوئی برطرح ہے لہم میں پورے لشن جو رکوا غم پر مخارج کرے بھی آرہا تو اپنے برطرح سے ملاو دی اللہ لے لوگ پہار رہے ہوں کی وَلَكُمْ فِرِقِ سَعَدْ آیَاتُمْ اَمَنْ دَعْتِ عَجِي چھے نبی علیہ السلام حضرت عجی پہ ویلو یا عجی دا اللہ کتاب جاری گئے نبی علیہ السلام کا عجل آئے ہوئے حضرت مو قدر نہ حجیو لکھتے ہیں مالے کے حر بلکل ناشے پھر گورو تاو نے اتنا نقد میں کمالی امدار خلق و عدد جو شوز اور پھر گرد چھپا جمعنی جو دینا جاتا لکھا دی زمان پھر دی حدیث کا خیال کن بکل تا دی زمانی سرخ لے گی یوں کو جمعنی مرا گلے گا پھر منگائیو لکھ مرا گلے گا دا بسر کے ختم ہی گی نبی علیہ السلام حضرت عادت وی سعادتا ویتا سود اللہ کتاب جاری گئی امن ممراشی او فقید امم مارشی باتا صحابیو توی این دعائی رتوی تتوی قبیلی داقوان دیر مشہورو لیکن دی زمانی چھو دباد کسان دباد خلق اسی مغلون مشہور دی دیکھو تکلون دی رتا جو روح دو روح دو خدر تکلن دی کنا مشہورم دی مشہور خلق دی مشہور داقوانیم دی نو نبی علیہ السلام ہوئی آگا سے اول براشی چھے رجے آوزشپی یو اپیر زلالا دکالو لکا آگا سے عراق نبرا روانی آوزا عمری دے پارا براجی دا اللہ دکور دے پارا تتو بھی بیت اللہ لا تخافی الا اللہ آگا دا اللہ دکور تواب کی دا چانا بنیری کی بیت اللہ دا نو امام تا پوسکو آگا دا اقوام دا کم خاطری حضرت رئے آدھرت وی چاہت آقوان با دا ملک محافظین بیا جلدی دری آقا با دا ملک حفاظت کے بیا اب ادا چا دوری او خوراک با دور ملاوشی چستاسو کولو کبا دیر مال و خضا لے راشی او قطاسو دا اللہ دن او دا اللہ کتاب ہم جاری کا خبر و اکنی رسوا آدھی ہوئی حضرت من نترو واقعی بمن دا کے حالت رائے خود من صحابوں دیر محنت و گنن پارد و قصور محنت شوئے حالو مد اللہ زور امان رائے کا چمنکور کی بینش ازے پورے دیر مد اللہ رائے کا امن دور امیدان شہادی ہوئی چاہا دا پیغمبر پیشنگی معولی دا یو زلانوہ دا کالو لکا پیگرا راروانوہ ما تپوسو کو دا کمزے نرالے ودا غا عراق را روانا شوئے ما دا صلاح سو ملا رفتار پردشت خونو کی را روانا تشکیہو درجے نو سر خاوندو نو سر ابلاو نو سر برز رشتدارو او پیر جنی احناوان کنے را روانا وی ما تپوچکو دا غیزنا لنا چیرہ پلانا سر داکنو وی نا دچا پا قشم نیم پوشوئے او دا اللہ دا کوتا را روانا عمری را اطلاع دا سے امن را غلو بیا پولیس بیا نواری فوج بیا نواری قلب خلق رازی ومن دا اللہ قانون جاری کا لیکن وقتی میں چیوئی مائل را غلو غائم دیا را غلو دا سے امن رازی بیا حضرت عمر جو رو چکرہ خلیفوں بادشاہ وقتو یو جب اللہ را غلو دروم بادشاہ تواف اکاو او پاغ تواف دوران کی داغل یو دودو اغم و خشو یو زمینار عجز سرے و ضرور کپلو والا او لاغنه با مخ کتا او حضر اصول با اخکل کو او بیا بورو تو باچه اخکل کو بازدار این خوشو چو گوله که باچه هم کن تا خطای ما بیزدی گه جبارا مخ که مخی دی بادشاہ اگلے بتواف و دولان کی سپیل ورکتا ہے کہ جابر ظالم خامہ کا ظلم کی عادت تے نکور گوری لا علم انہوں مدرسہ گوری بیا چپر کم نے جا ہے لگو ظلم کی گی نظلم انتہائی بیا لی ذکرات کے دلدائی اور سلم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو لے اللہ خب ہوئی گی نو دارو بیت اللہ کی سزا اگلہ ورکلا حالان کی حدود بلد قائمی گی دا اللہ پکور کی تو جماعت دے ہو تو بیت اللہ دے دیکھو بچانا سزا نور کے من نمکنہ کے لذا سے کاری جوی اللہ علیہ نماز کی امام ابو حلیفہ رحمت اللہ علیہ تو جماعت کی حدود قائم ہو اللہ روالی جماعت کی بچانا سزا نور کے سزا دی جماعت میں باہر کا سزا ہو لور کر بیا کہ وہ حلوی ہو کہ سزا بھی باہر آر نو اگر سویر آرے شکایت پیش کو حضرت عمر کا وہ عمر دے روم بادشاہ مالا سا پیر ادا کرے رہا اوہ ایخوا ہوئے اوہ ایخوا ہوئے چھو تواب ختم شو بادشاہ ایخوا اختو حضرت عمر اللہ دے دا سے حاکمان مسلط کی لگت عمر گوندے اللہ دے حدا سے عمر گرا ہو رہی ہوں عمر گوندے چھو پیداشی نبی آگو دے مل سورا آمن دے عمر فاروق جلال ہو گوندے صدا سکلک و شجاع نے جو دا بادشاہ بے لحاظ نہ کہی دا بل لحاظ نہ کہی وہ اتاظر سفر نہ ہونے ورکلا وہ جد زمان بھی جدی کو نہ ہوئی سے بھی جدی وہ زمانہ مخ کے مخ کے تواف کے اور زمانہ مخ کے حضر سکھ کھلا ہو وہ اسے بلے خبر ہو رائے وال اکتاب کور کھلے دا خود طورو کور میں او دا اللہ کور میں کتیوں کبھی وہ علاق کتا کا نہیں خودرے گا بادشاہ کور دا جو آیا دا جا آیا کی جو وقت ہو آیا دارے بھی زمان تختب ہو اتشی اور زمان بتاو شرط تختے ہو تکہور جو پارا بیا مل ہر حال بھی استعمال ہو گیا جائز ہو نا جائز حضرت عمر تا خدا کوئی حضرت تو پوئی حضرت روم بادشاہ رہے مرتب بشی حضرت عمر ہو تو اس دخل کوئی گما یواز دینا ددو کن دشل نو بادشاہان چی مرتب شی پروانی نشتا خویو دا پیغمبر سنت او دا اللہ قانون چاگا جا پریزم نا پروانی نشتا چلے دا پیغمبر دا اللہ قانون زکا اللہ ما پر قرآن کی ویلی دی قصاص سزا ظالم نورکا تو ظلم کرے سزا لکھو رکو علاج کرنکا زمیلات نے بھی دا جا پیغمبر نورکا کہ سنگی نرکلے وا کہ ریلی لگلی لکھوئی کلی کہ زمن کا موسو شنو اللہ نے رسولان کی نبیہ کو رکھے خیر انشاءاللہ کہ ظالم جو چاہ ظلم کرے سنگا سفیر ہو رہا رکھے یا کوتا کہ دکھتا بدل عرب ہو اندے بیا ہاں نصور دا داکوان دی ظالمان دی دا سور ظلمون روان دی نن لاغا چھ سرائے ہو روان کلا نو اغم مرتد شو تو دن نہ خارج شو ہاں آو چاہو کوئی مرتد شو مرتد نہیں شکرم دا اللہ قانون کدا زما ملک لکس کالا پنزوس کالا پشالا شلال دیشی خواہ دیشی کمزور دیشی خدا اللہ قانون زنشم پر ہو رہے ملک بیاس دیشی خدا اللہ قانون دیا کل سمیہ گی آج اورام سے اورام سے بیاس دیگر سنچو رہ جائے کہ جن آغلی جن ایران ترشو حضرت عمر فاروق پائے کے ہو دا رب مقابلے کی اگر بادشاہ اولان دوسرے وہی عمر کم نہیں کرے وہی آئے وہی عمر کتا مالا سفیر اگرے لائے کرے دا رب دوسر آئے چتا جد آگر زدیل اور سوال اکلم سفیر اگرے پاگر آئے کرے من مدستا پتاہو کی جنگی رہے مدستا کے مقابلے کی جنگی اگرم رولے گئے لگا سب ہوئی چھے سرے اکلم اب شکل دیو کم شکل ہم کم شکل سرے دا دائے ہمیشہ دا سے خلق دا شکل سر لگی دا جا گئی